ี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันของทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันนี้เราก็จะมาพบกันด้วยเรื่องราวธรรมะที่หลากหลายกันไปโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์ที่ทำหน้าที่อยู่กับคุณเตือนใจสินทุวันนิกในวันเสาร์อาทิตย์ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นข้าพเจ้าก็อาจจะนำเรื่องราวในพระไตรปิฎกมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างในวันพฤหัสนำคำต่างๆเหล่านั้นมาอธิบายให้ฟังในวันศุกร์หรือว่านำประเด็นเนื้อหาธรรมะที่เป็นข้อเป็นหมวดมาพูดให้ฟังในวันจันทร์วันอังคารนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบส่วนในวันพุธนั้นก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องคำถามที่ส่งมาเป็นการที่ให้ตามใจท่านบ้างในการพูดคุยเนื้อหาธรรมะซึ่งเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยนั้นแน่นอนท่านผู้ฟังข้าพเจ้านี่เป็นสมณะก็ต้องพูดคุยในเนื้อหาคำสอนที่พระเจ้าได้ตรัสบอกสอนเอาไว้ซึ่งเนื้อหาธรรมะเหล่านี้ก็นำมาจากพระไตรปิฎกนั่นเองในบางส่วนบางตอนก็มีครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆโอ้ยเป็นก่อนข้าพเจ้าทั้งหลายพันปีที่ได้ท่านได้รวบรวมมาไว้ครูบาอาจารย์รุ่นถัดๆมาก็ทำการรวบรวมเรียบเรียงมีการสังคายนาใหม่บ้างนะเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ตามที่พอจะจำได้เข้าใจได้คือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีเป็นเอกสารจดบันทึกอะไรต่างๆเนื่องจากเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้มีในเรื่องการพิมพ์การจดบันทึกแล้วก็ความจำของบุคคลในสมัยก่อนนั้นก็ยังดีอยู่มากก็เลยมีการที่เรียกว่าจำกันมาบอกต่อกันมาซึ่งความจำการบอกต่อเนี่ยมีความมั่นคงมีความแน่นอนมากกว่าเรื่องของการจดบันทึกด้วยซ้ำเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเขาคิดกันว่าสมมุติเราจดลงใบลานใบลานมันอาจจะแตกหักเสียหายไฟไหม้ไปแต่ถ้าเราจำไว้ในหัวนี่มันบอกต่อได้ตลอด20 30 40หรือ50ปีตลอดอายุเราแต่ก็มีความคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าความจำของคนนี่ก็ยังดีอยู่แล้วก็ประกอบกับเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์วัสดุต่างๆสมัยนั้นมันก็ไม่ดีแต่พอมาในสมัยต่อมาเขาก็มีการลงอักษรนะมีการลงอักษรมีการจดบันทึกนะที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะนั้นก็มีเหตุให้เชื่อกันว่าความจำนั้นถดถอยลงนะแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านวัสดุนะที่นำมาใช้ก็มีการคิดค้นพัฒนากันมากขึ้นไอ้ที่ว่าความจำถดถอยลงเนี่ยท่านฟังเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของผัสสะก็เกี่ยวนะคือถ้ามีผัสสะมากขึ้นมีเรื่องที่ต้องให้มาคิดมากระทบมาโดนนั่นนี่ไอความเป็นสมาธิของใจเนี่ยมันก็อาจจะลดลงไปนะพอสมาธิจิตใจมันลดลงแล้วจะจำนู่นจำนี่มันก็จำได้ยากขึ้นละอันนี้เป็นข้อสังเกตของข้าพเจ้าเฉยๆวันนี้ที่เรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็ได้ไปเสิร์ชหาในพระไตรปิฎกฉบับที่เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปหาคำว่าคนโกงในเรื่องของความโกงก็ไปเจอพระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากในพระสูตรนี้ท่านฟังบางคนอาจจะได้เคยฟังมาละที่พระพุทธเจ้าเปรียบคนโกงคนชั่วนะเปรียบกับเรื่องของม้าพยศนะม้าพยศ8จำพวกซึ่งในบางตำราในบางเล่มที่เขาแปลเนี่ยเขาก็แปลคำว่าม้าพยศบ้างแปลว่าม้าโกงบ้างแต่ถ้าบุคคลก็บุคคลที่บุคคลพยศหรือบุคคลโกงบ้างอย่างนี้ก็มีแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะพูดถึงคนโกงแต่พอเราเคยพูดไปในรายการแล้วว่าไอ้เจ้าคนชั่วเนี่ยมันจะดูได้ด้วยการกระทําของเขาแต่มีอยู่3อย่างคือการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจอันนี้เป็นเหมือนกับเครื่องหมายเครื่องอ้างอิงของคนดีหรือของคนชั่วนะคนดีก็จะทำดีพูดดีคิดดีนะคนชั่วก็จะพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วคนชั่วจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ในพระสูตรนี้พระเจ้าก็อธิบายถึงคนโกงนะในนัยยะที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปก็เลยจะนำมาเล่าให้ฟังแต่เรื่องนี้อยู่ในพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายหมวดที่เรียกว่าอัตถกนิบาตนะคือหมวด8เปรียบเทียบกับม้าพยศ8จำพวกในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะใช้ตามที่พระไตรปิฎกเขาเขียนเอาไว้นั่นคือใช้คำว่าม้าโกงประเภทที่1 แต่คือม้าเนี่ยมันเราฝึกสอนเขาเนี่ยมันจะต้องรับคำสั่งอย่างดีแต่ปรากฏว่าพอถูกนายสารถีเตือนนะให้อ่ะไปเดินไปข้างหน้าไอ้ม้าโคงนี่ก็ถอยหลังสลัดรถให้หลุดจากตนนะทำมาถึงขนาดนี้ก็เปรียบเหมือนกับคนโกงที่เวลาถูกเขาโจทย์ด้วยอาบัติเฮ้ยคุณทำผิดนี่คุณทำผิดก็รื้อไม่ได้อะไรไม่น่าไม่มีมึนนะแกล้งมึนก็คือแกล้งระลึกไม่ได้อำพรางความผิดของตัวเองเอาไว้แต่นี่คือคนโกงประเภทที่หนึ่งเปรียบด้วยกับม้าพยศเนี่ยที่ไม่รู้จักฟังคำสั่งละเตือนก็ไม่ฟังคนที่ประเภทที่สองนะคือพอในสารถีเนี่ยสั่งให้อ้าวไปจงไปปรากฏว่าม้าประเภทที่สองนี้ก็ย่อหลังลงนะแล้วก็กระแทกไอ้ตัวที่ล็อกระหว่างรถกับหลังตัวเองเนี่ยแล้วก็หักไม้ตรีทันไม้ตรีทันก็คือไม้ที่ยืดมาจากตัวรถเพื่อที่จะไปล็อกกับตัวม้าส่วนย่อหลังลงนี่ก็คือไม้ที่คาดระหว่างตัวม้าเนี่ยแล้วก็หักไม้ตรีทันตรงนั้นนี่คือเป็นลักษณะของม้าพยศม้าโกงในประเภทที่สองก็เปรียบเหมือนกับคนเรานี่แหละนะพอเขาถูกจะมาตรวจสอบว่าตัวเองทำผิดทำไม่ดีแต่ถ้าเป็นภิกษุก็คือถูกโจทย์ด้วยอาบัติแล้วก็กลับโต้แย้งก็โต้แย้งขึ้นเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ได้เป็นอย่างนี้ยังมาด่าเขากลับอีกว่าเธอนั่นแหละโง่เขลาไม่รู้เรื่องจะพูดคำอะไรอย่างนี้อย่าพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดนะว่าเขากลับมีความโต้แย้งเกิดขึ้นแบบแรกก็คือทำลักษณะแบบหน้าซื่อตาใสเอาไว้อะไรไม่รู้อย่างนี้ไปนี่คือประเภทแรกนะก็เรียกว่าอำพรางความผิดของตัวเองเอาไว้ประเภทที่สองนี้ก็คือโต้แย้งละมีการโต้แย้งคือมีการพูดกลับละแต่ว่าคนพูดเนี่ยไม่รู้อะไรว่าลักษณะนั้นมีการโต้แย้งกลับประเภทที่สามนะม้าพยศหรือม้าโกงประเภทที่สามเนี่ยพอถูกนายสารถีบอกไอ้ไปนะลงประตักเตือนละก็กลับยกขาดีขึ้นไปทางงอนรถแล้วเตะแล้วถีบงอนรถแต่ถ้าเราลองนึกภาพม้าดีกระโหลกที่เขาจะเตะมาข้างหลังเนี่ยก็เตะขึ้นเลยแล้วก็ถูกงอนรถกระดกขึ้นลักษณะนั้นม้าพยศหรือม้าโกงประเภทที่3นี้ก็เปรียบกับคนประเภทที่3ที่ถูกเขาเตือนเอ๊ะนี่โกงหรือเปล่าทำผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นภิกษุก็คือถูกโจทย์ด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็กลับด่าคนนั้นสิว่าคุณนั่นแหละโกงคุณนั่นแหละทำผิดกลับเอายกเอาอาบัติความผิดตรงนั้นเนี่ยไปให้คนที่พูดคนที่มาเตือนคนที่มาโจทย์นั่นนี่คือประเภทที่ม้าที่ดีดงอนรถนะเตะงอนรถใช้ม้าดีกระโหลกเกิดขึ้นตรงนี้นี่คือประเภทที่3เนี่ยที่เปรียบกับคนโกงประเภทที่3ส่วนคนโกงประเภทที่4เนี่ยเปรียบกับม้าพยศหรือม้าโกงในที่นี้ก็คือพอถูกเตือนนะถูกนายสารถีลงประตักให้เดินหน้าไปเอาไปแต่ม้าพยศม้าโกงนี่มันกลับแกล้งเดินให้ผิดทางตะแคงซ้ายบ้างตะแคงขวาบ้างนะไปผิดทางละนี่คือม้าประเภทที่4เรียกว่าคนโกงเป็นยังไงคนโกงเนี่ยพอก็ถูกโจทย์ด้วยความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นภิกษุก็คือถูกโจทย์ด้วยอาบัติแล้วก็กลับพูดกลบเกลื่อนนะเอาเรื่องอื่นมาพูดนะแสดงความโกรธความครับแค้นความน้อยใจให้ปรากฏนะความไม่พอใจให้ปรากฏแสดงออกมาเขาถามว่าเอ้ยเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้ผิดหรือเปล่าอันนี้โกงหรือเปล่าเราก็กลับพูดเรื่องอื่นนะแสดงท่าทางโกรธนะแล้วก็หาอย่างอื่นมากลบเกลื่อนไปซะคนโกงประเภทที่4นี้เป็นอย่างนี้นะก็เปรียบเหมือนกับม้าที่แกล้งเดินผิดทางนะตะแคงซ้ายแถไปนะว่างั้นเถอะนะแถไปเรื่องอื่นทำท่าทางโกรธไม่พอใจอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมานี่คือคนโกงประเภทที่4เปรียบเทียบกับม้าประเภทที่4นี้ส่วนคนโกงประเภทที่5เป็นยังไงเปรียบเทียบกับม้าก่อนแต่ถ้าม้าถูกสั่งถูกนายสารถีสั่งให้เดินไปข้างหน้าแต่ปรากฏไอ้ม้าตัวนี้มันดันกระโดดจนสุดตัวสุดเท้าปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งขึ้นเลยม้าประเภทที่5เป็นอย่างนี้พอกระโดดสุดตัวขึ้นแล้วก็ไปไม่ได้แล้วมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นแหละเป็นม้าพยศเปรียบเทียบกับบุคคลเป็นไงคนโกงเป็นยังไงคนโกงประเภทที่5นี้เนื่องพอถูกเขาเอาเรื่องความผิดของตัวเองจะมาเปิดเผยละก็กลับโคลงเคลงไหวกายพูดในที่ท่ามกลางที่ประชุมนะด้วยอาการอย่างนี้ คือถ้าเปรียบเทียบกับภิกษุก็คือพอถูกอาบัติโจทย์ด้วยอาบัติแล้วเนี่ยก็กลับกับนั่งโยกตัวไปโยกตัวมานะพูดบกวนกำกวมไปไกวแขนนะมีการโครงกายแล้วก็เปรียบเทียบกับม้าประเภทที่5ตรงนี้ที่มีการโครงกายเนี่ยเพราะว่าใจไม่เป็นสมาธิละนะบุคคลที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่ามีสมาธิเนี่ยมาตรฐานอันหนึ่งก็คือจะมีกายสงบระงับมีกายไม่โยกโครงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้ามีกายโยกโครงมีกายไม่สงบระงับแล้วก็อาจจะแสดงถึงจิตใจที่ไม่เป็นสมาธิอันนี้คือพูดถึงกรณีทั่วไปนะไม่ได้ว่าร่างกายเจ็บป่วยอะไรถ้าร่างกายสบายดีแต่ว่าจิตใจมันป่วยเนี่ยจิตใจมีการทำไม่ดีทำชั่วทำผิดทำบาปเกิดขึ้นนะทำให้เวลาเขาถามเรื่องที่ตัวเองจะผิดเนี่ยก็มือไกวแขนโครงกายเกิดขึ้นนี่คือประเภทที่5นะคนโกงประเภทที่5ที่เปรียบเทียบกับม้าตรงนี้ส่วนประเภทที่6นะคนโกงประเภทที่6เปรียบเทียบกับม้าที่ถูกนายสารถีนะสั่งให้ไปอ้าวไปแล้วปรากฏว่าม้านี่กับไม่แยแสต่อประตักที่เขาทิ่มมานะประตักที่นายสารถีเนี่ยทิ่มไปนะกลับกัดสายบังเหียนวิ่งเตลิดไปตามทางของมันนะกัดทิ้งเลยที่เขาล็อกอยู่เนี่ยกัดแล้วก็วิ่งหนีไปทิ้งรถไปตรงนั้นเปรียบเทียบกับคนโกงประเภทที่6นะคนโกงประเภทที่6นี้พอถูกเขาพูดเรื่องที่ตัวเองโกงขึ้นพูดเรื่องที่ตัวเองทำผิดขึ้นนะก็ไม่ใหญ่ดีนะไม่ใหญ่ดีไม่เอื้อเฟื้อหนีไปเลยหนีไปทั้งที่ตัวเองยังมีความผิดอยู่หนีไปต่างประเทศบ้างหนีไปต่างจังหวัดบ้างหายไปนะหลบหน้าเขาจะตั้งยัตติหรือว่าตั้งอาบัติโจทก็หนีไปซะแล้วนะไปที่อื่นตามตัวได้บ้างตามตัวไม่ได้บ้างก็แล้วแต่กรณีนะพอเรื่องมันซาลงไปก็ค่อยกลับมาอย่างนั้นทีนี้ลักษณะของคนโกงประเภทนี้นะถ้าจะเปรียบเทียบกับภิกษุก็คือภิกษุที่พอถูกเขาโจทย์ด้วยความผิดนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะก็หนีนะไม่แยแสนะหนีไปทั้งที่ยังมีอาบัติติดตัวคนที่มีอาบัติติดตัวแล้วหนีไปเนี่ยนะท่านฟังอันตรายมากเพราะว่าถ้าไม่เจอหมู่เจอคณะนะปลงอาบัติไม่ได้ความชั่วตรงนี้ติดไปเนี่ยมันก็ยังเป็นความเศร้าหมองของจิตนะที่จะทำให้ไปตกนรกได้นะคนที่ยังมีความผิดติดตัวไม่ได้เปิดเผยออกมาไม่แก้ไขมีลักษณะแห่งความคดโกงในจิตใจนะถ้าหนีไปอย่างนั้นนะมันนอนไม่หลับอยู่หรอกนอนไม่หลับแน่นะมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจมีความร้อนใจเพราะว่าศีลที่ตัวเองทำไม่ดีอันนี้คือคนโกงประเภทที่6ต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบถึงคนโกงประเภทที่7เปรียบเทียบกับม้านะม้านี่ถ้าถูกลงประตักนะท่านผู้ฟังอาจจะลองนึกภาพออกประตักเนี่ยปลายมันแหลมๆทิ่มเข้าไปที่ผิวหนังของสัตว์คือม้าตัวนี้นะมันไม่ได้ทิ่มธรรมดาบางทีมันเลือดถึงออกด้วยซ้ำบางทีจรดเข้าไปในกระดูกแต่ปรากฏว่าถ้าเป็นม้าโกงม้าพยศเนี่ยถูกทิ่มเข้าไปอย่างนั้นนะไม่สนนะม้าโกงประเภทที่7นี้ก็จะไม่ยอมเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังยืนนิ่งอยู่ไม่สนใจไม่แคร์ไม่แยแสเป็นลักษณะนี้แต่ก็เปรียบเทียบกับคนโกงในประเภทที่7พอถูกเขาด่าคือคำด่านี่มันเหมือนเป็นคำทิ่มแทงนะถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นอาบัติอาจจะเป็นวาจาหยาบคายบ้างวาจาดีบ้างก็แล้วแต่เถอะเรื่องจริงเรื่องไม่จริงบ้างแต่มีการโจทย์เกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่กล่าวใดๆทั้งสิ้นนะไม่พูดอะไรนิ่งพอนิ่งไม่พูดอะไรนะนั่งนิ่งอยู่นั้นเฉยมึนตึงไปเหมือนกับไม่มีปากนะถ้าเปรียบเทียบกับภิกษุที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัตนะเขาประชุมกันอยู่อ้าวท่านทำความผิดนี้หรือไม่ก็นั่งนิ่งไม่พูดอะไรพระทั้งหลายก็จะพบด้วยความลำบากละเอ๊ะท่านทำยังไงกับภิกษุองค์นี้ดีนะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ก็เปรียบเทียบกับคนโกงเปรียบเทียบกับม้าในลักษณะที่ว่าถูกประตักทิ่มลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไปทั้งหน้าทั้งหลังแต่ถ้าเราจะพูดถึงคนโกงทั่วๆไปก็คือนิ่งไม่พูดอะไรนะไม่ออกข่าวไม่แก้ต่างไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงตัวไม่พูดอะไรเลยเงียบไปเฉยๆอย่างนี้เหมือนกับเวลาที่ตำรวจเขาจับคนร้ายมาในห้องสืบสวนอย่างเงี้ยห้องสืบสวนสอบสวนนะมาสืบสวนสอบสวนไต่ความแต่คนร้ายมันไม่พูดอะไรเลยเงียบตลอดอย่างนี้ก็ทำให้ตำรวจเขาทำงานยากนี่คือบุคคลโกงประเภทที่7ยังมีอีกท่านผู้ฟังนะคนโกงคนชั่วคนบาปคนผิดคนหน้าด้าน ก็เปรียบเทียบกับม้าประเภทที่8นะคือพอถูกนายสารถีนะสั่งให้ไปไปแล้วก็คุกเท้าหน้าลงคุกเท้าหลังลงหมอบทับเท้าของตนอยู่ในที่นั้นนะไม่ไปไหนนะคุกเท้าหน้าคุกเท้าหลังลงหมอบทับอยู่นะคือหมอบทับเท้าตัวเองก็เปรียบเหมือนกับคนโกงนะที่เขาสั่งมาละเขามีการโจทย์คุณด้วยความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะพูดกันในที่ประชุมเกิดขึ้นก็แสดงความไม่พอใจละก็พูดว่าเอ๊ะทำไมต้องหาเรื่องมาใส่ฉันเป็นคนพาลชอบหาเหตุใส่ตัวเราเอาละจะลาออกนะลาออกด้วยความน้อยใจด้วยความกล่าวหาเขาอย่างนี้เสร็จพอลาออกไปแล้วก็มาเยาะเย้ยว่าเนี่ยเป็นไงพอใจหรือยังตอนนี้ลาออกมาแล้วนะคือไม่แก้ไขตัวเองแล้วก็ลาออกหนีไปคือการลาออกไปเนี่ยมันยังไม่ได้จบนะท่านฟังแต่คือไม่ได้แก้ไขไม่ได้อะไรแล้วก็ลาออกไปไม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าจริงไม่จริงแล้วก็แซงลาออกไปเฉยๆซะอย่างนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับภิกษุก็คือพระหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถูกโจทย์ด้วยอาบัติละแล้วก็มาต่อว่าคนที่โจทย์นั่นแหละแม้ชอบพานหาเหตุใส่ตัวฉันเอาละฉันจะสึกละแต่พอสึกแล้วก็มาพูดเยาะเย้ยกันแน่กันแน่ว่าเป็นไงล่ะฉันสึกแล้วท่านพอใจกันหรือยังไรที่สึกเนี่ยก็ไม่ได้แก้ไขความผิดของตัวเองนะแต่ก็ยังสึกไปทั้งที่มีความผิดอยู่ก็เปรียบเหมือนกับคนพาลคนโกงคนชั่วคนผิดแต่ที่เวลาเขาโจทย์คุณด้วยความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สนใจจะแก้ความผิดของตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็ลาออกไปเฉยๆอย่างนั้นนะไม่ได้อยู่ในหน้าที่ที่จะแก้ไขไม่ยอมรับไม่ทำความอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คือลาออกเนี่ยมันยังไม่จบไงท่านผู้ฟังลาออกแล้วถ้ายังไม่ทิ้งนิสัยเดิมมันก็ยังเป็นความชั่วความผิดที่เกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้ที่พูดถึงในเรื่องของคนโกงคนผิดเนี่ยจุดประสงค์ที่มีการโจทย์มีการกล่าวหากันขึ้นเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นคนดีนะท่านผู้ฟังในธรรมวินัยนี้เนี่ยถ้ามีการโจทย์มีการกล่าวโทษกันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้บุคคลนั้นออกจากความผิดเพื่อให้บุคคลนั้นเป็นคนดีขึ้นมาคืออย่างบางทีเราจะคิดว่าเฮ้ยฉันโจทย์คุณด้วยเรื่องนี้คุณลาออกจากตำแหน่งไปก็จะจบนั่นไม่ใช่เพราะความผิดในใจเขาถ้ายังมีอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีเราปรับคนไม่ดีเนี่ยให้เป็นคนดีขึ้นมาอันนี้มันดีกว่าแต่เรากล่าวโจทย์เขาเพื่อให้เขาทำจากผิดให้มันเป็นถูกให้เขาจิตใจที่จากมิจฉาทิฏฐิเห็นไม่ดีให้เป็นเห็นถูกเห็นชอบมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาการโจทย์การโต้เถียงกันการประชุมอาจจะเห็นต่างบ้างเห็นเหมือนกันบ้างในที่นั้นจะเป็นการประชุมที่เป็นไปโดยธรรมแต่คือถ้าเราจะคิดว่าโจทย์เพื่อทิ่มแทงเขาโจทย์เพื่อที่จะทำเขาให้ตกล่วงลงไปให้เขามีความชิบหายความเจ็บช้ำน้ำใจการโจทย์ของเราตรงนั้นก็ไม่เป็นธรรมและเป็นการโจทย์ที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยพระเจ้าก็เคยเตือนภิกษุนะถ้าจะไปโจทย์คนอื่นด้วยอาบัติเนี่ยอย่าไปโจทย์คิดว่าแค่จะทิ่มแทงเหมือนเอาหอกไปทิ่มเขาก็คือแน่ละคนที่ถูกโจทย์เนี่ยมันก็เจ็บนะถูกโจทย์ถูกด้วยพูดด้วยความผิดนะเขามาพูดแช่งชักหั่นกระดูกบ้างมันก็เจ็บก็คือเหมือนกับม้าที่ถูกนายประตักนายสารถีเนี่ยลงประตักมันก็เจ็บแน่ละแล้วบางทีคนที่โจทย์นี่อาจจะห่างออกจากธรรมะไปหน่อยก็พูดด้วยวาจาหยาบคายบ้างพูดด้วยวาจาที่ทิ่มแทงบ้างพูดด้วยวาจาที่ไม่ถูกต้องตามการบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการทิ่มแทงแต่คนที่ถูกทิ่มแทงก็คือเหมือนม้าที่ถูกนายสติลงประตักทิ่มอยู่นั่นทิ่มอยู่นั่นทิ่มอยู่นั่นทิ่มเช้าทิ่มเย็นทิ่มกลางวันมันอยู่ไม่เป็นสุขหรอกท่านผู้ฟังแต่คนที่ถูกเขาด่าอยู่ตลอดด่าไม่ใช่ด่าถึงตัวคนเดียวอย่างเดียวแต่ยังด่าถึงลูกถึงเมียถึงผัวถึงบรรพบุรุษนะตายไปแล้วก็รู้สึกสะดุ้งขึ้นมาไอ้ลูกหลานที่ยังไม่เกิดมาก็คงไม่อยากมาเกิดมันสะดุ้งไปด้วยเนี่ยโอ้มันอยู่ไม่เป็นสุขนะเราการที่จะโจทย์กันเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อให้เขาเนี่ยออกจากความผิดให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ซึ่งถ้าเผื่อว่าเขามีการกระทำในลักษณะที่เป็นคนโกงนะคือคนโกงแล้วแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีนี่ก็ดีขึ้นมาได้นะแต่คนโกงแล้วยังโกงต่อไปคือถ้าเราจะรวมคนโกงของคนโกงไว้ทั้งหมดเนี่ยก็โดยมีม้าทั้งหมด8ประเภทเนี่ยม้าพยศม้าโกง8ประเภทเนี่ยเป็นคู่เปรียบเนี่ยก็คือเหมือนกับม้าสลัดหลังรถใช่ไหมคืออัมพรางพวกดื้อตาใสทำระลึกไม่ได้ข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหน้าซื่อใจคดพวกมือถือสากปากถือศีลแต่พวกเป็นโมฆะบุรุษถ้าเปรียบเทียบกับม้าหักรถก็คือโต้แย้งเป็นอันตรพาลเกเรป่าเถื่อน เหี้ยมโหดอมหิตด่ากรนพูดจ้วงจาบหยาบช้าทำตัวเป็นคนถอยแต่ถ้าเปรียบกับม้ายกขาดีดขึ้นนี่ก็คือพวกที่ยกโทษของคนอื่นมากลบเกลื่อนยกตนข่มท่านสาดโคลนเขาเล่นลิ้นลมปากแซงทำเป็นน้อยใจเล่นเล่เพทุบายพวกนี้แต่ถ้าเปรียบกับม้าแกล้งเดินผิดทางก็พวกที่พูดกลบเกลื่อนตลบตะแลงรวยลายเฉยใช้แถตะแบงเอาข้างเข้าถูข้ออ้างล้านแปดเถียงข้างๆกูๆทำตัวเป็นลิ้นสองแฉกแสดงความไร้ปัญญาแต่ถ้าเปรียบกับม้ากระโดดสุดตัวสุดเท้าก็คือพวกที่โครงกายไวไกวแขวนเอารัดเอาเปรียบแซงทำเป็นสวามิภักดิ์เป็นขุนนางกังฉินคอยแต่เลียผิดไม่แก้ไขนะพวกม้ากัดสายบางเหียนนี่ก็คือพวกที่ไม่ใยดีหลีกหนีปัญหานะทำตัวเหมือนสุนัขขี้เรื้อนหนีไปไหนก็ยังอยู่ไม่เป็นสุขนั่งตรงไหนก็เกาอยู่นั่นยิกๆนะพวกม้ายืนนิ่งก็คือนิ่งไม่กล่าวอะไรนะต่อให้คนทั้งประเทศลุกขึ้นด่ากรนชี้หน้าด่าก็ยังหน้าด้านไรยังอายสิ้นความดีมัวแต่เสวยสุขช่วยจนปล้นชาติทวยราชประชาชนเดือดร้อนก็ไม่สนใจนะพวกม้าหมอบทับเท้านี่ก็คือพวกลาออกรักตัวกลัวตายยอมขายเกียรติยศเป็นข้าสองเจ้าลาออกคิดว่าจะจบแต่ก็ไม่จบเพราะไม่ได้แก้อะไรนี่คือรวมกลโกงของคนโกงเอาไปในลักษณะนี ้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ทำความระลึกถึงเรื่องม้าพยศนะม้าโกง8จำพวกที่พระเจ้าสอนนี้เอาไว้ระลึกถึงแล้วยังไงระลึกถึงแล้วตัวเราเองเนี่ยแหละมาเป็นเรื่องขุดกล่าวตัวเราเองซะว่าฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนะแล้วถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะโจทย์คนนั้นโจทย์คนนี้เนี่ยเราก็ควรโจทย์ด้วยธรรมนะการโจทย์หรือการกล่าวหาบุคคลเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เขาออกจากความผิดให้ได้ไม่ใช่แค่เขาจะลาออกแล้วมันเรื่องมันจะจบนะความผิดมันก็ยังอยู่นั่นแหละความเสียหายมันก็ยังอยู่เราก็มาช่วยซ่อมแซมทำให้มันดีขึ้นโดยการถ้าใครที่บอกว่าทำผิดแล้วแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องอันนี้เราต้องให้โอกาสเขาบางทีเราก็จะต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจบ้างอย่างกรณีของพระนี่ก็เหมือนกันถ้าโจทภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีโจทคดีความอาจจะไม่ชัดเจนโจทรอบสองรอบสามนะระงับอธิกรณ์กันถ้าเข้าใจแล้วก็จบถ้าไม่เข้าใจก็มีลักษณะการลงโทษที่ค่อยหนักขึ้นหนักขึ้นไปแต่เป็นไปตามขั้นตามตอนเป็นไปตามธรรมวินัยนั่นเอง ทีนี้ถ้าพูดถึงคนโกงคนชั่วคนผิดคนบาปคนด้านคนหนาคนไม่สนใจคนไม่แยแสคนที่กลับเอาเรื่องอื่นมาอ้างเอาความผิดของคนอื่นมาเปิดเผยแทนนะพูดถึงตรงนี้แล้วก็ต้องพูดถึงคนที่ดีด้วยเหมือนกันนะม้าที่ดีคนที่ดีแล้วก็มีการคู่เปรียบเทียบกันอยู่เหมือนกันแต่พระเจ้าเปรียบเทียบกับม้านะที่เป็นม้าอาชาไหนม้าตัวประเสริฐของพระราชาเป็นเหมือนกับองค์อวัยวะของพระราชาเลยทีเดียวนะม้าที่เป็นลักษณะม้าอาชาไหนเนี่ยจะมีคุณสมบัติ8อย่างนะคือจะมีชาติกำเนิดที่ดีนะเกิดทั้งฝ่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะเป็นม้าอาชาไหนพันธุ์ดีที่เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะที่1เปรียบเทียบกับใครนะเปรียบเทียบกับภิกษุนี่แหละคนเรานี่แหละนะถ้ามีชาติกำเนิดนะชาติกำเนิดในที่นี้คือเป็นอริยชาติชาติกำเนิดที่เป็นอริยชาตินั้นคืออะไรนั่นคือเรื่องของศีลนั่นเองคนที่มีศีลมีความตั้งใจมีความที่จะทำตัวให้มีความปกติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคือคุณเริ่มมีการกำเนิดในอริยชาติละการกำเนิดในอริยชาตินี่แหละเปรียบเหมือนลักษณะของบุคคลอาชนัยประเภทที่1นะมาอาชนัยคุณสมบัติประเภทที่2ก็คือว่าเวลากินอาหารเนี่ยมันจะไม่กินหกเลอะเทอะเปรอะเปื้อนให้ทั่วไปนะต้องกินเรียบร้อยไม่เรี่ยราดแล้วก็เปรียบเหมือนกับคนประเภทที่สองนั่นก็คือภิกษุที่ฉันอาหารที่เขาถวายเนี่ยเศร้าหมองก็ตามประณีก็ตามโดยความเคารพโดยการไม่รังเกียจถ้าเปรียบเทียบกับชนคนธรรมดาราวทั่วไปนะได้ความกินอาหารพอใจไม่พอใจนั่นก็มีความเคารพนะไม่รังเกียจม้าชายในประเภทที่3ก็คือย่อมที่จะไม่ชอบนอนเปื้อนกองอุจจาระปัสสาวะนะของตนเองนั่นคือไม่นอนจมกองมูดอยู่ตรงไหนก็ฉี่ตรงนั้นถ่ายตรงนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนนะเปรียบเทียบกับภิกษุก็คือว่าจะรังเกียจนะรังเกียจไอ้ความอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจนะจะไม่อยากอยู่ตรงนั้นนะก็คือถ้ามีความชั่วความบาปความผิดทางกายวาจาใจเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเราไม่อยากให้มันอยู่ในใจแต่จะรังเกียจตรงนี้แต่เป็นลักษณะของสัตว์อาชาไหน ม้าอาชาในประเภทที่4ก็ยังมีอีกคือเวลาอยู่ร่วมกับม้าอื่นเนี่ยก็ไม่รบกวนม้าอื่นนะมีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแล้วก็เปรียบเหมือนกับคนเรานี่แหละนะเวลาอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ไม่ทําให้เขาเดือดร้อนนะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนทางกายทางวาจาทางใจนะไม่รบกวนคนอื่นไม่รบกวนม้าอื่นถัดมาม้าอาชนัยนี้ยังเป็นสัตว์ที่เปิดเผยความโอ้อวดความพยศของตัวเองออกมาแก่สารถีนะคือถ้าตัวเองมีความไม่ชอบพยศนี่ก็เปิดออกมาแสดงออกมาก็เปรียบเหมือนกับคนนี่แหละนะเปิดเผยความผิดของตัวเราเองในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือในพระศาสดาอันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องให้เราเข้ามาโจทย์ก่อนนะคือถ้าตัวเองรู้ผิดตัวเองทำไม่ถูกแล้วก็แก้ไขให้ถูกแล้วแล้วก็ปลงอาบัติด้วยไปเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาอันนี้ถึงจะดีถัดมาม้าอาชนัยนะเป็นผู้ที่เมื่อสารถีพยายามปราบพยศความโกงของมันนะมันก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวนะคือการเปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นการปลงอาบัติการปลงอาบัตินี่ไม่ใช่ว่าความผิดนั้นมันจบนะความผิดนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่ได้ทำให้ถูกอย่างน้อยเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มันเจริญงอกงามมากขึ้นนั่นนี่คือจุดประสงค์ของการเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาเพื่อให้มันระงับได้นะระงับได้แล้วก็ต้องแก้ไขให้ถูกก็เหมือนกันเนี่ยเปรียบเทียบกับคนพอตัวเองแสดงความผิดความไม่ดีออกมาแล้วถ้าเขาพยายามจะช่วยในการที่จะให้ทำถูกขึ้นมาเราก็ยอมรับคำตักเตือนเป็นผู้รับคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นกำจัดความโอ้อวดอหังการความยกตนข่มดั้นของตัวเองนอกจากนี้ม้าชนายยังจะเป็นผู้ที่สามารถรับภาระการลากเข็นมีความคิดว่าม้าตัวอื่นจะทำหรือไม่ทำก็ตามฉันจะทำฉันจะรับภาระนี้แล้วเมื่อเดินก็เดินตรงทางแล้วก็เปรียบเหมือนกับบุคคลนี่แหละมีความศึกษาสำเนียกใจอยู่ว่าคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามฉันจะศึกษาแล้วเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติตรงทางนะคำว่าตรงทางในที่นี้ก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วนอกจากนี้ม้าชนัยเราก็ยังเป็นสัตว์ที่มีกําลังวังชาอยู่ตลอดชีวิตนะแก่แล้วก็ยังมีกําลังอยู่นะให้สมกับความเป็นชาติของม้าตัวประเสริฐเปรียบเหมือนกับเราเป็นคนนี่แหละนะมีความปรารภความเพียรอยู่เสมอหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในกายจะเหือดแห้งไปยังไงก็ตามนะเราก็ยังเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรในการที่จะเอาอกุศลออกในการที่จะทํากุศลทําเข้าให้อยู่ในใจในนี้คือลักษณะของม้าอาชาไนนี่คือลักษณะของบุคคลอาชาไนเป็นบุคคลดีท่านผู้ฟังเป็นคนที่เขาควรจะยกมือกราบไหว้ในเวลาเดินผ่านไปไหนเขายกมือไหว้ก็สบายใจนะเป็นคนที่สมควรกับการต้อนรับไปไหนเขาจัดแถวต้อนรับเขายกมือไหว้มันไหว้ได้สนิทใจมันต้อนรับได้อย่างดีถ้าคุณมีคุณสมบัติของความเป็นม้าอาชาไน8ประเภทนี้วันนี้ได้ยกความเปรียบเทียบให้ท่านฟังในเกี่ยวกับเรื่องของม้าโกงในบางที่ก็แปลว่าม้าพยศเปรียบเทียบกับคนโกงคนบาปคนด้านคนหนาคนไม่ยอมแก้ไขตัวเองแล้วก็เรื่องของม้าอาชาไนคือเราเห็นคนโกงคนด้านคนหนาคนบาปแล้วเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบให้ตัวเราเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นให้ตัวเราเปรียบเสมือนเป็นม้าอาชาไนเป็นบุคคลอาชาไหนนะที่มีคุณสมบัติต่างๆอย่างที่ว่ามาในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะท่านผู้ฟังให้ฝึกตัวเองให้มีความเป็นอาชาไหนเราเห็นคนไม่ดีเราแก้ไขตัวเองทำดีได้เจริญพร